بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس يجري اليوم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، سيكون إن شاء الله في السيرة النبوية. ونأخذ اليوم الدرس 29 حوالي في السنة 8 من الهجرة. يقول المؤلف: الدرس 29 السنة 8 من الهجرة. درس 29 موكا وناني كتوكا هجرة انتم صلى الله عليه وآله وسلم. كتك مامو لكو زنغمزي وكتك موكاهو وناني هجرية ني غزواته غزواتها في لفي تفياكي يعني في موكاهو هكسما غزواته في تبعك المتوم صلى الله عليه وسلم. وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لجيش مؤتة، وصية ومتوم صلى الله عليه وسلم وجيش لمؤتة، فتح مكة في فيلي تزنغمزي ومسألة فتح مكة كفنغلي ومكة نكتك ومدي ومكة كنجيز ونكرديش وكتك حماية وإسلام na kutoharishwa mji huu mtakatifu kutoka katika mji wa kipagani wa kiwathani kwenda katika mji wa Kiislamu. Ghazwatu Mu'ta, vita vya Mu'ta. Mu'ta ni jina la kijiji au tunaweza kusema mji ambao hivi sasa uko ndani ya al-mamlaka al-urdunia al-hashimia, uko ndani ya al-mamlaka al-urdunia al-hashimia. Yani uko ndani ya Jordan, sababu Jordan wenyewe inaitwa al-mamlaka al-urdunia al-hashimia. Ambao kutokea Madina ni takriban kilomita 1100 umbali wake. Na ni mji mkubwa Amira. Unaitwa Mu'ta, na mpaka sasa unaitwa hivi kwa Mu'ta. Kwa hiyo vita vya Mu'ta, anasema fi sanati thaminati, katika mwaka wa nane. Fi sanati thamina, katika mwaka wa nane. Hadathat ghazwatu Mu'ta, vilitokea au vilizuka vita vya Mu'ta. Hadathat ay waqa'at, vilitokea. Ghazwatu Mu'ta, vita vya Mu'ta. Wa fathu Makka, na kufunguliwa au kutekwa Makka. Wa ghazwatu Hunain, na vita vya Hunain. Hunain ni wangwa ambao karibu na mji wa Taif. Wa ghazwatu Taif, na vita vya Taif. Taif nao ni mji baina ya Taif na Makka ni kilomita au masaa kama 36 kwa ngamia. Mji mashuhuri, hali ya hewa yake nzuri, kwa sababu haitofautiani sana na hali ya hewa nchi za Afrika. Sema ni mji una majabali mengi tu, na kuna kilele kirefu cha mlima Hada. Kwa hiyo walitokea matukio haya katika mwaka wa 8 hijiria. Tukianzia na suala la mukta, jahaza rasulu sallallahu alayhi wa sallama ila mukta, aliandaa mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenda mukta, 3000 rajulin, watu 3000. Na ilikuwa ni katika mwezi wa Jumada al-Ula, katika mwezi wa Jumada al-Ula kama huu. Huu ni mwezi wa Jumada al-Ula. Kujahaza ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama ila mu'tata 3000 rajulin, aliandaa mtume sallallahu alayhi wa sallama kunda mu'ta watu 3000, liqitali man qatalu rasulahu, kwa ajili ya kwenda kuwapiga wale waliomuua mjumbe wake, ila amiri Busra, kwenda kwa amiri wa Busra. Mtakumbuka kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi hiki cha sulhu ya Hudaybia, kwa kuwa miji ilikuwa na amani, akaitumia fursa ile kuwaandikia barua watawala wa miji mbalimbali. Sasa alipoandika barua kwenda kwa amiri wa Basra, kwa Busra sio Basra, Basra iko Iraq na Busra iko Sham. Kwa alipoandika barua hii kwenda kwa amiri wa Busra, alimpa al-Harith bin Umair. Alipofika sehemu za Mu'ta, wakamtokezea baadhi ya watu wakiwemo Sharahbil bin Umar al-Ghassani. Kaanza kumuhoji, unakwenda wapi, unatoka wapi, nini, huenda wewe ni mjumbe wa Muhammad? Akamwambia naam. Kwa hiyo wakamuua. Na hapo chini namba 4 pia anaeleza jambo hilo, wasema wadhalika anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallama, na hilo ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama kana qad arsala ila amiri Busra kitaban, alikuwa amepeleka kwa amiri wa Basra barua, ma'al Harith bin Umair, ikiwa pamoja na al-Harith bin Umair. Falamma balagha ar-rasulu mu'ta, alipofika yule mjumbe sehemu ya mu'ta, ta'arrada lahu Sharahbilu ibn Umar al-Ghassani, alimkingama yeye, alimtukia kwa mbele akamwambia anamzuia Sharahbilu ibn Umar al-Ghassani. Faqala lahu aina turid, akamuuliza unakusudia wapi? Qala Sham, akamwambia nakusudia kwenda Sham. Qala la'allaka min rusuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia huenda wewe ukawa ni katika wajumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, akasema ndiyo. Fa amara bihi fa dhuribat 'unuqu, akaamrisha ipigwe ikatwe shingo yake. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره, لا حقوا مجومبه ومتومه صلى الله عليه وسلم سيكو هو. فهو اليواوا watu wa Mu'ta ndio walimuua mjumbe wa mtume صلى الله عليه وسلم al-Harith ibn Umair. Sasa mtume صلى الله عليه وسلم anakwenda kuwalipizia kisasi, ndio akaandaa kikosi hiki kuelekea Mu'ta kikiwa kinaongozwa na watu au kikiwa kiko na watu 3000, na Zaid bin Haritha ndiye aliyekuwa amiri wa msafara huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema in usiba, kama Zaid bin Harith atauawa, fal amir Ja'far ibn Abi Talib, bas amiri atakuwa Ja'far ibn Abi Talib. Alipanga kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam utaratibu, amiri wenu yani kiongozi na kamanda wa kikosi hiki cha watu hawa 3000 kitaongozwa na Zaid bin Haritha. Kama atauawa, basi mahala pake atachukua Jaafar bin Abi Talib. Fa in usiba, na Jaafar akiuawa, fa Abdullah bin Rawaha, basi Abdullah bin Rawaha atachukua nafasi hiyo. Hadithi akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi, ambayo ni hadithi nambari 4261 katika sahihi al-Bukhari. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akawa amewahadidia uongozi kwa sura hiyo. Waqad awsahum ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama biwasaya, na aliwahusia wao Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa wasia mwingi. Minha, miongoni mwa wasia huo, maana kimekuja mwanzo wa ughzu bismillah, ughzu bismillah, endeni mkapigane kwa jina la Allah. Faqatilu aduwa Allah, nendeni mkapigane na adui wa Allah. Wa aduwakum, na adui wenu. Bisham, aliyeko Sham. Kisha ndo akasema hapo kitabu kiliko, wasatajiduna fiha rijalan fi sawami'i mu'tazilin, na mtawakuta huko watu ambao wako katika vibanda vya ibada, hali ya kuwa ni wenye kujitenga. Fala tata'arradu lahum, siwaguse wale ambao wamejiweka kwenye vibanda vyao, kwenye sehemu zao za ibada, manasara hao wa Sham. Sasa wale waliojitenga katika vibanda vyao wanafanya ibada, wale msiwaguse. Wala taqtulu mra'atan, wala msiue mwanamke yoyote. Wala saghiran, wala msimuue mtoto mdogo. Wala kabiran fanian, wala msimuue mzee aliyekongoroka, aliyekuwa shatoweka tayari, hana nguvu tena. Wala taqta'u shajara, hakuna mwenye kuwa, wala basira mfania, haiji. Wala kabira mfania, kwa maana mzee aliyekongoroka, mzee kabisa, msimuue. Wala taqta'u shajara, na wala msikate miti. Wala tahdimu binaa, na wala msivunje majengo. Huo ndio uadilifu na insafu wa Uislamu, hata katika kupigana wanapokuwa wamechokozwa na wamefanywa dhulma, lakini wao hawadhulumu. Falamma wasala aljaishu mu'ta, lilipofika jeshi Mu'ta, wajadu jaishan adhiman min ar-Rum, wakalikuta jeshi kubwa la Warumi. Jeshi la Warumi lilikuwa ni kubwa sana, idadi yao haidhibitiki. Wao wametuma watu 3000 tu, lakini wakuta kule jeshi ambalo wanakabiliana nalo ni kubwa mno. Faqataluhum, kwanza alishauriana hapo chini, pia ameeleza nambari moja. Lamma ra'au hadha aljaysha tashawaru fi ma yaf'alun, walipoliona jeshi hili walishauriana kile ambacho watakifanya. Ayurisiluna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatlubuna madada, je, wapeleke ujumbe kwa Mtume wa Allah waombe msaada, yani waongezewe watu wengine ndio madad. Am yaqdumuna ala alharbi, am yaqdumuna ala alharbi, au wasonge mbele kwenye vita, waingie vita, yani hivyo hivyo tu bila ya kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuomba msaada. Faqala lahum Abdullah ibn Rawaha, akawaambia wao Abdullah ibn Rawaha, ya qaum, wallahi inna alladhi takrahuna huwa ma kharajtum lahu, enyi jamaa zangu, hakika lile ambalo mnalichukia nyinyi ndilo ambalo limewatoa, mmetoka kwa ajili yake. Kile mnachokichukia ndicho ambacho kimefanya nyinyi mtoke. Wa nahnu ma nuqatilu biquwa, na sisi hatupigani kwa sababu ya nguvu, wala bikathratin, wala kwa wingi. Ma nuqatilu illa bihadha ad-din, sisi hatupigani isipokuwa kwa sababu ya dini hii. Alladhi akramana Allahu bihi, ambayo ametukirimu Allah kwa dini hiyo. Fa imma an-nasr wa imma ash-shahada, basi imma nasru na imma shahada, ndio tukapigana. Faqalu sadaqa wallahi ibn Rawaha, wakasema amesema kweli wallahi ibn Rawaha. Kwa hiyo wakienda kwenye vita, na hali ya kuwa jeshi linalokabiliana nao ni kubwa sana, Zaid bin Haritha radhiallahu anhu wa ardhah akapambana mpaka akauawa, bendera ikachukuliwa na Jaafar ibn Abi Talib, na yeye anasema ya habadha aljannatu waqtirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha warumu rumun qaddana adhabuha kafiratun ba'idatun ansabuha. Akawa ameshika bendera, anaingia katika mapambano, maliza alayya idha laqaituha dhirabuha فأخذ الراية. طيب فلما وصل الجيش مؤتة لبوفيك جيشي كوك مؤتة وجدوا جيشا عظيما من الروم وللكوتة جيش كوب وكتك ورومي فقاتلوهم وكبقين لواو حتى قتل زيد بن حارثة باك أكوا وزيد بن حارثة رئيس الجيش أبيل كنت أمير لكيونغوزي وجيش. فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب akachukua bendera Jaafar bin Abi Talib, waqatala hatta kuti'at yaminu, akapigana mpaka ukakatwa mkono wake wa kulia, mkono wake katika, ikawa sasa amebaki kigutu na ana mkono mmoja wa kushoto. Fa akhadha ar-rayata bi yasari, akakamata bendera ile kwa mkono wake wa kushoto, faqutiat aidha, ukakatwa vile vile. فاحتضنها حتى قتل اكيكمبتيا لبنيرا مباكا اكواوا. فأخذها عبد الله بن رواحة اكيشكوا بنيرا هي عبد الله بن رواحة فقتل أيضا نهي اكواوا بالفيل. فأخذها الشهم الباسي اكيشكوا شجاع اليكو هداري وفيتا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد معاني نبيدي ساسا وشوريانا زيد بن حارثة أم شواوة تمس صلى الله عليه وسلم فإن أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب أكواوة أمير تكوى جعفر بن أبي طالب جعفر شواوة. فإن أصيب فعبد الله بن رواحة أكواوة جعفر تكوى أمير عبد الله بن رواحة مبالي هكوين لليكم أكواوة عبد الله بن رواحة نناني أتفوتية. Kwa watu wakashauriana katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wakamchagua Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aliwatangazia watu habari za kuuawa hawa viongozi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu kabla wao hawajarudi wala taarifa yote haijakuja. Alitoa wahi kwamba tayari ameuawa mtu fulani. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku akasema akhadha ar-rayata Zaid fa usiba, bendera alichukua Zaid na Zaid kashauawa. Thumma akhadhaha Ja'far fa usiba, kisha bendera amechukua Ja'far na Ja'far naye ameshauawa. Thumma akhadhaha Ibn Rawaha fa usiba, kisha amechukua bendera Ibn Rawaha, Abdullah Ibn Rawaha, na yeye ameshauawa. Wakanat aina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tadhrifan, na yakawa macho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam yanatoa machozi. Thumma qala hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah, mpaka sasa hivi bendera imechukuliwa na upanga miongoni mwa panga za Allah tabaraka wa taala. Hatta fataha Allahu alayhim hadithi kadhalika ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala katika sahihi yake nambari 1246. Kwa hivyo ndivyo alivyobashiria Mtume Allahu alayhi wasallam, akawapa habari kwa familia ya Jaafar watu wake wanalia kwamba bendera imechukuliwa na Zaid bin Haritha tayari kashauawa, amechukua Jaafar ameuawa, amechukua Abdullah bin Rawaha naye tayari ameshauawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema maneno haya, wa kanat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadhrifa. sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Faqatala al-a'da'a bi maharatihi al-harbiyya. Abdullah Khalid ibn al-Walid akapigana na maadui kwa uhodari wake wa kivita, qitalan shadidan, mapigano makali. Kwa sababu katika mambo aliyofanya aligeuza mfumo na muundo wa jeshi. Akalipangua jeshi lake kiasi ambacho aliwatia hofu wale maadui, wakadhani limekuja jeshi jingine jipya, pengine wamepata msaada hapa. Akigeuza mfumo kabisa ukaona kuja tofauti. Wale wakarudi nyuma, waliporudi nyuma na Khalid ibn Walid akawarudisha watu wake nyuma. Wakarudi mbali kabisa. Wakakaa hapo kiasi cha siku saba, ikawa kuna munawashati kurushiana mishale kwa mbali. Lakini walishindwa kusogea kwa sababu wajua pingine kuna madadi imekuja kuwatia nguvu. Walikuwa kidogo, walikuwa hali namna hii. Sasa pingine wameongezeka hapo. Wale makufari wakapata hofu. Na nafasi ile akaitumia Khalid ibn Walid kuliondoa jeshi katika ardhi ya vita, akarudi nalo Madina. Akawarudisha masahaba Madina. Ikawa watu wa Madina hawakufurahika kwa jambo lile. Ikawa wanawazomea kwamba nyinyi mmekimbia vitani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bal humul qurar. Sio furar, ni al-qurar. Sio wenye kukimbia, hawa wamefanya kar. Kar ni ile wapigana alafu warudi nyuma kuchukua kasi ili usonge mbele zaidi. Ala kulli hal, Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu ardahu akatumia umahiri wake wa kivita, akaliondoa jeshi katika uwanja wa mapambano, na makufaru wakaondoka wakiwa wana hofu kwamba pengine kumekuja msaada. Hivi ndivyo ilivyokuwa vita vya Mu'tah katika mwaka wa 8. Waqatala minhum adadan adhima, na aliwaua katika wao idadi kubwa. Hatta khallasa almuslimina minhum, mpaka akawakomboa Waislamu kutokana na wao. Warajaa ila almadina, na akarejea Madina. Faathna sallallahu alayhi wasallam ala Khalid, akamsifia Mtume sallallahu alayhi wasallam Khalid ibn al-Walid. Hili ni tukio moja katika matukio ya mwaka wa 8. Baada ya hapo ilipatia matukio mengine kama vile matukio ya Qudaa, vita vya Qusariya ya Qudaa, sehemu za Wadi al-Qura. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipeleka kikosi cha vita kiongozwa na Abu Ubaida Amir bin Jarrah kwa watu wa kabila la Juhaina ambao walikuwa wakikaa katika pwani ya al-Bahr al-Ahmar, lakini hayo hakuyataja, yanataja matukio makubwa makubwa. Ad-darsu thalathun, darsa ya 30, ghazwatu al-fath fi 20 min Ramadan, vita vya al-fath, yani fathu Makka, na hii ilikuwa ni katika tarehe 20 Ramadhan. Sababu yake hiyo fathu Makka, anna Quraishan naqadat shartan min shuruti sulhi al-Hudaybiyya, ni kwamba Makuraish walivunja sharti miongoni masharti za sulhu za Hudaybiyya, kwa sababu katika masharti yaliyowekwa ni kusimamisha mapigano kwa muda wa miaka 10, si wao kupigana wala kumsaidia yoyote kupigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam au kupigana na wale waliingia mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hili jambo hili Makuraishi wa Makka hawakuliweza kama tutakavyoeleza. Sababu yake anna Quraishan naqadat shartan min shuruti sulhi al-Hudaybiyya, ni kwamba Makuraishi walivunja sharti miongoni mwa masharti ya sulhu ya Hudaybiyya. Wasa'adu man ahadahum, na wakasaidiana, wakawasaidia wale walioingia nao mkataba, walioingia nao ahadi, wakawasaidia wale walioingia nao mkataba. Ala qitali man ahada ar-rasul sallallahu alayhi wasallam juu ya kupigana au kuwapiga wale walioingia mkataba na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwa ufupi, kwamba kuna makabila mawili, kabila la Bakrin na kabila la Khuzaa. Kabila la Bakrin lilikuwa limekula kiapo cha kusaidiana na Makuraishi, waliingia mkataba wa kwamba watasaidiana ikiwa Makuraishi watapigwa, basi kabila la Bakri litawasaidia Makuraishi, na kama ikiwa kabila la Bakri litapigwa, basi Makuraishi watawasaidia kabila hilo. Na Khuzaa waliingia mkataba na mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya hali hiyo hiyo. Sasa makabila haya mawili ambao wameingia mkataba, Bakri wameingia mkataba na Makuraishi, na Khuzaa wameingia mkataba na mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya makabila mawili, Bakri na Khuzaa, yaligombana, na sababu yake ni kwamba mmoja katika kabila la Bakri alisimama akaanza kuimba, kumwimba mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa katika mashairi yake anamshambulia mtume sallallahu alaihi wasallam, kama unafahamu walivyo washairi. Huyo akazungumza maneno yake ya ovyo ovyo, yule mtu wa kabila la Khuzaa akakasirika, na wao si Waislamu kwa baba, kwa nini unamshambulia mtu ambaye sisi tumeingia naye mkataba wa amani? Akampiga yule mtu wa kabila la Bakri. Alipopigwa watu wa Bakri wakaomba msaada kwa Makuraishi, wakaondoka pamoja, wakaenda mpaka katika mji wa Khuzaa, wakawashambulia, wakaua zaidi ya watu 20, kama ilivyokuwa mambo ya jahiliya. Kuna jambo hili la maana, lakini wakaingia katika mji wa watu, wakafanya fujo, wakawaua watu zaidi ya 20. Watu wa Khuzaa wakapeleka habari kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwamba Makuraishi wakishirikiana na Bakri wamekuja wamefanya uharibifu huu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akawaambia, wallahi la amna'annakum mimma amna'u nafsi minhu, nitawakinga mimi kwa kile ambacho mimi naikinga nafsi yangu. Ikawa tayari mtume sallallahu alayhi wasallama ameandaa jeshi sasa. Akapiga mbiu mtume sallallahu alayhi wasallam, akapeleka ujumbe kwa makabila yote yaliyoko pembeni pembeni mwa Madina, wakusanyike katika mji wa Madina katika mwezi wa Ramadhani, waje. Lakini hakuwaambia kuna nini, njooni. Lakini katika kipindi hicho Makuraishi tayari wakahisi kwamba wamefanya jambo baya, kwa hiyo wakamtuma Abu Sufyan ibn Harb aende Madina akazungumze na mtume sallallahu alaihi wasallam za jambo hili. Kweli akaja Madina. Alipofika Madina akafikizia nyumbani kwa Ummul Mu'minina, Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, mtoto wake, sababu mtoto wa Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala, mtoto wa Abu Sufyan Ummu Habiba radhiyallahu anha, aliolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Tasa Abu Sufyan ametoka Makka huko na kufuru yake, aona kwanza niende kwa binti yangu. Alipofika pale anataka kukaa mahali pale anapokaa mtume sallallahu alaihi wasallam, ile binti akakunja ile godoro akasema, hakuna kukaa hapa, najisi wewe, utakaa vipi mahali anapokaa mtume sallallahu alaihi wasallam? Akamwambia babake, akakasirika, akatoka akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza naye akajifanya kama vile hajui chochote, akamuuliza, hal kana min hadath, kwani kumetokea tukio lolote? Abu Sufyan anasema, la, hakuna jambo lolote. Kama basi falahnu ala muddatina wa sulhina, sisi tuko vile vile katika muda wetu na sulhu yetu, tumeka miaka 10 na sulhu miaka 10, khalas. Kwa hiyo akakosa cha kusema Abu Sufyan, akajaribu kutafuta baadhi ya masahaba wamwelezee mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakupata hata sahaba mmoja aliyemuunga mkono wala kumsikiliza. Akarudi zake katika mji wa Makka. Watu wa Makka wakaanza kumtuma kwa, pengine wewe umeshaslimu, ndio jambo hili ulilitengeneza ili kuonyesha kwamba yeye hajaslimu, akienda kwenye mizimu kule, akenda kaabudu mzimu. basi ala kulli hali, sababu ilikuwa ndio hiyo kwamba wale walivunja ahadi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akaliandaa jeshi vizuri kabisa. Sasa pale ndipo Hatib ibn Abi Balta'a, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, alipojua taarifa kwamba masahaba na Mtume sallallahu alayhi wa sallama wanajiandaa kwenda Makka kwenda kuwapiga vita, akaandika barua kwa siri, anawapelekea watu wa Makka, kaeni chonjo, jamaa waja huko. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallama yeye hakutaka wajue Makureshi, kwa sababu wakijua watajiandaa kwa ajili ya vita, na yeye hataki watu wapigane vita ndani ya Makka. Kweli kuwa atakiwafanyie mubaghata na mufaja au shtukize tu kashaingia, lakini sababu ni kwamba tayari wao walivunja mkataba. Kwa hiyo habari zilipo walipoandika, alipoandika barua Hatib ibn Abi Balta atueleza mazingira yalivyotokea. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaletwa wahi kwamba kuna barua inapelekwa Makka, wahi haraka. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndipo akamtuma Ali ibn Abi Talib na wenzake, nendeni mahali fulani, kuna mwanamke ana barua anaipeleka Makka, njooni na hiyo barua. Kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wakenda mpaka wakamkuta yule mwanamke mahali ambapo amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni Rawdatu Khaf. Wakenda mpaka Rawdatu Khaf ambayo ni sehemu iko karibu na Hamra'ul Asad katika mipaka ya Wadi al-Aqiq. Wakamkuta yule mwanamke pale, wakamwambia yule mwanamke, tupe barua, akhriji al-kitab, toa ile barua. Ha, sina barua. Ali ibn Abi Talib akamwambia, la tukhrijanna al-kitab, utatoa ile barua. Au nalulqiyanna thiyab, la tukhrijanna al-kitab au nalulqiyanna thiyab, utatoa barua au tutakuvua nguo zote tukusachi. Yule mwanamke, fa akharajatuhu min iqasihi, akazitoa barua kutoka kwenye nywele zake, akazitoa barua. Barua ilikuwa kaifunga, imezibwa kwenye nywele, huwezi kuiona kirahisi. Akaitoa barua hii hapa, kwa hiyo ikaletwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, akaletwa na Hatib bin Abi Balta'a, ambaye wakaa hapa. Akamwambia, ya Hatib, ma hadha, nini Hatib umefanya wewe? Qala ya Rasulullah, la ta'jal alayya, ewe Mtume Allah usinifanyie haraka. Inni kuntu halifan li Quraysh, mimi nilikuwa nimekula kiapo na Makureishi. Walam akun min anfusiha, na sikuwa katika Makureishi. Kwa hiyo kule kuna familia yangu kwa Makureishi, kuna mali zangu, mimi nitakuwaambia tu wanihifadhie vitu vyangu vizuri, lakini sikufanya hivi kwa sababu ya kuridhika na ukafiri au kuritadi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, amma innahu qad sadaqakum, kwa hakika yeye Hatib amewasemea, amewaambia kweli, hakusema urongo. Umar akasema, da'ani ya Rasulullah adribu unqa hadha almunafiq, niache ya Rasulullah nimpige upanga nikate shingo ya huyu mnafiki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Umar, innahu qad shahida Badra, huyu amehudhuria vita vya Badri. Kwa nini wasema namna hiyo? Huyu mtu amehudhuria vita vya Badri. Wama yudrika, ni jambo gani linakufahamisha wewe? La'alla Allah, huenda Allah tabaraka wa ta'ala ikawa ittala'a ala man shahida Badra, amewaona wale walioshuhudia Badri. Faqala, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mnavyotaka, nimewasamehe. Kwa moja katika shafa'a kubwa aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Hatib bin Abi Balta'a, pamoja na kitendo alichokifanya kibaya, ni kwamba shahida Badra, ameshuhudia vita vya Badri. La'alla Allah qad ittala'a ala man shahida Badran faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Na kwa sababu hiyo ndio ikateremka aya katika suratul Mumtahina, Allah subhanahu wa ta'ala alisema, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله رب أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله تبارك وتعالى هذه katika سوره المنتهى aya hiyo zinafuatia, ikawa ni kwa sababu ya kisa cha Hatib ibn Abi Balta'a. Baada ya adhan insha Allah nawasil darasa falyuadhin almuadhdhin. Tayib, baada ya matukio yote hayo kutokea, alhasil ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika maandalizi ya kwenda katika mji wa Makka. Kwa anasema namba mbili hapa, maelezo niliyotoa baadhi yake hapo katika namba moja hapa, tutasoma kwa haraka. Wadhalika anna rajulan min qabilati Bakrin, na hilo ni kwamba mtu mmoja katika kabila la Bakrin, dakhalat fi ahadihim, aliingia katika ahadi yao, katika mkataba wao, ambayo dakhalat fi ahadihim, kabila la Bakri ambayo limeingia katika mkataba na wao, waqafa yataghanna bihijai rasul, mwingi katika mkataba na Makuraish. Kwa hiyo akasimama, alisimama akawa anaimba kwa kumshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasami'ahu rajulun min qabilati Khuza'a, kamsikia mtu mmoja katika kabila la Khuza'a, allati dakhalat fi ahadi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kabila ambalo liliingia katika mkataba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqama hadha wa daraba, akasimama huyu mtu katika kabila la Khuza'a akampiga yule mtu wa kabila la Bakri anayeimba kumshambulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fataharaka banu Bakri, wakataharak banu Bakri, وطلب المساعدة من قريش, نوكتك مساعدة كما قريش, وطلب المساعدة من قريش, نوكتك مساعدة كما قريش, فأعانوهم سرا وكوسيدية قصير, وتوجهوا إلى خزاعة نوكيلكية كن كبيلة كبيلة خزاعة, فقتلوا منهم ما يزيد على العشرين, وكوا كتكواو كبيلة خزاعة وتنوزيدي 20. فأرسلت خزاعة رسولها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وكبلك واتو خزاعة مجنب واو ومتوم صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره ولبم إليزة قال صلى الله عليه وسلم, أكسم متوم صلى الله عليه وسلم, والله لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه, نأبق والله نتوكين غنيني kwa kile ambacho nakinga nafsi yangu kwacho. Amma quraishun fa innaha nadimat ala fi'latiha, ama makuraishi walijuta juu ya kitendo chao. Wa arsalat aba sufyan ibn harb ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na wakamtuma abu sufyan ibn harb kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma wasala al-madinah jaa ila ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa talaba minhu tajdid al-muahada, alipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akaja, alipofika Madina akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya upya mkataba, atakawari urinyuli mkataba. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam, akasema nikumuuliza sallallahu alaihi wasallam, hal min hadathin, je kuna tukio lolote mpaka umekuja kujadidi tena mkataba, kuna jambo lolote? Qala la, akasema hapana. Faqala nahnu ala muddatina wa sulhina, basi sisi tu kwenye muda wetu ule ule na sulhu yetu. فرجع أبو سفيان إلى مكة خائبا. أكرودي أبو سفيان مكة هل يكون من كروك فتوبوا أن يكباتنا جكتاكا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أمر أصحابه بالسفر. أما متوم صلى الله عليه وسلم يأي ألي وامريش مصحب ذاك كسفيري يعني ويلكي مكة. فقال له أبو بكر كما بي يا أبو بكر أوليس بينك وبين قريش عهد kwani hakuna baina yako wewe na makureishi mkataba, sikuna ahadi? Kala naam, walakin ghadaru wa naqadu, lakini wao wamefanya khiana na wakaivunja ahadi. Wa arsala Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu kitaban li Quraishi yukhbiruhum. Wa arsala Hatib ibn Abi Balta'a, na akapeleka Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu kitaban, barua لقريش يكون لكم قريش يخبرهم بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم أكوا بخباري وما عزمي ويمتوم صلى الله عليه وسلم. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أكاليجو ومتوم صلى الله عليه وسلم هيلو ولا محاطبا وعاتبه أكم لوم حاطب بن أبي بلتع لكم انبيا من المبالكمان أكم لوم عاتب ولا مكمان. فأنزل الله في ذلك أكترمش الله كتكهيل يا أيها الذين آمنوا إن ينباوا ميميني لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سوفاني ما أدوي زانقوا وما أدوي زينوا كون مرافيكي تلقون إليهم بالمواد فقم شواء آية لتم لزين درسيت وفجوب سبوكتنا ومكن. فسار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف رجل akawaendea wao mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa pamoja na watu 10,000, kwa maana walipokwenda katika fathu ya Makka walitoka watu 10,000. Wakana saiman, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kufunga kabla ya mwezi wa Ramadhani. Fa aftara fi tariq, akafungua njiani. Walaqiya qurrasu aljayshi aba sufyan fi tariq, na wakakutana wale walinzi wa lile jeshi, wakakutana wakamkuta Abu Sufyan njiani, kwa sababu kuna watu jeshi likienda sifika mahali wanasimama wanaweka kambi, kuna watu wanazunguka wanakwenda kiasi cha kilomita 4-5 wanaangalia je mazingira yako salama, si kama wanajikalia tu kwamba tumefika hapa, ah tumefika. Wanapeleka watu kama watu 10 wanakwenda huku, watu 10 wanakwenda huku, wanaangalia mazingira kiasi cha kilomita 5-6 uko salama au vipi. Sasa wale Quras walipokuwa wanatazama hali hiyo, wakakutana na Abu Sufyan. Wakajaa yatajassasu akhbara almuslimin, alikuja alikuwa anapeleleza habari za Uislamu kwamba kuna jambo gani linaloendelea. Fasaruhu wa taubihi ila rasuli sallallahu alayhi wasallam, wakamteka wakaja naye kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tayyib, wa atau bihi ila rasul ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wakamleta kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika sehemu za Marri Dhuharan, akaamrisha washe moto karibu vifungu 10,000 hapa kule kule sehemu mbali tofauti tofauti. Sasa Makureishi ilikuwa tayari washapata hali fulani hivi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja, ndio wakamtoa Abu Sufyan bin Hakim bin Hizam na Budhail bin Warqa, wamewatoa kwa ajili kuna kutafuta habari. Kwa hiyo mpaka walipofika Marwa Dhuharan wakaona moto, wakajua kwamba hapa kuna kitu hapa. Wakaambizana pale, wakasema huenda huu ni moto wa Arafa, sehemu za Arafa. Kwa nini jamani? Budail bin Warqa akasema wale itakuwa ni kabila la Abu Amr, Banu Amr. Abu Sufyan akasema hapana, Banu Amr wa kidogo hawezi kuwasha moto kiasi hiki. Kwa hiyo katika wale kurasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamkamata Abu Sufyan, wakamleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya hapo Abu Sufyan akasilimu tawaan au karhan, akasilimu ikawa hana khiari tena zaidi ya kusilimu. Ala kulli hal waafa fa aslama waafa anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, akasilimu akamsamehe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم أرسل عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد كشا كم فليك أكم تومم توم صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليدخل مكة إلي أينجي مكة من أسفلها أكم توم خالد بن الوليد أينجي مكة وقبان دوا تيني مكة يعني قبان دوا Mtume sala salam alikuwa yuko sehemu za Hajun, sehemu za Mualla, Maalat Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko hapo, lakini akamwambia Khalid bin Walid aingie kwa upande wa chini ya Makka, yani kupitia Kuda, kwa maana apitie kwa njia ya Misfala. Kule Makka pale simuni mpaka leo ni Misfala, ambayo ni njia ya kutokea Yemen. Kiko ndani ya mji wa Makka, sasa apite kutokea Misfala, sehemu ya chini. Kwa hiyo akaamrishwa Khalid bin Walid afanye hivyo. Anasema wa amarahu alla yuqatila illa man qatala, na akamwamrisha asimpige yoyote, asimuue yoyote isipokuwa yule atakayemuua, atakayempiga. Yoyote atakayesimama kukupinga au kukupiga, huyo mpige, lakini wewe usiue mtu yoyote wala usimpige mtu yoyote, ingieni tu hivi. Anasema famana'athu ba'd al-qaba'il, wakamzuia yeye nani, Khalid bin Walid, wakamzuia yeye baadhi ya makabila, min adukhuli, kuingia, kwamba usiingie. Faqatalahum, akawapiga wao, hatta hazamahum wa dakhala Makka, akawapiga mpaka akawashinda akaingia Makka. Amma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ama mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dakhala fa innahu dakhala min a'la Makka biduni harbin, yeye aliingia kwa juu ya Makka pasi na vita, ameingia kwa upande wa Kada. Sasa kule ameingia kwenye Kuda wa Kasri, hii Kuda au Kada ni kwa Mad, lakini pasi na vita. Liannahu lam yamnauhu ahadu min dukhuliha, kwa sababu hakumzuia yeye yoyote kuingia katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameingia, wanada munadihi, na ikawa mlinganizi wake analingana, anawaambia watu man dakhala darahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin, atakayeingia nyumbani kwake akafunga mlango wake atakuwa yuko kwenye amani. Kwa watu wakawa wanajifungia katika ndani milango yao. Wa man dakhala almasjid fahuwa amin, na atakayeingia msikitini, Masjid al-Haram, atakuwa yuko kwenye amani. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن, لا تكينجيه كوني نيومبا يا أبو سفيان أتكوهيه كوني أمان. حديث من بكيم مسلم رحمه الله تعالى نمبر 1780 كوني صحيح ياك تومي صلى الله عليه وسلم أكتنجا زهيب كوني وكينجيه مكة يوتين كتكوات وسبيجان انتو أهوني يني تاوان أينجي من كواك يفنغم لانغوة تولي تولي, kwa sababu kishaambiwa man dakhala darahu fahuwa amin, wa man dakhala almasjida فهو آمن. من دخل داره أغلق بابه فهو آمن. كذلك من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نجي توجه كويليزا إن شاء الله katika درس الكوفوتية كسابو كنا درس نجيني فوتية اليوم يوم, المر يوم المرحمة. والله تعالى أعلم. Kwa haya ni baadhi ya matukio ya mwaka wa nane. Ufahamu tu kwamba mwaka wa nane hijiria kulitokea mambo makubwa haya. Kuna vita vya Mukta na kuna fathu Makka. Masala ya Wadi al-Qura pia yapo, Juhaina na mengineyo, lakini hayakutajwa. Kwa ufupi ndio hali iko namna hiyo. Nasallallahu alana wa lakum al-afiyah wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.